pitaj dušo zašto sam lagao da te sačuvam. Koliko me puta Bog to zna, istina skupo koštala. Znao sam da ćeš mi ti sve grehe oprostiti, sve samo jedno nikad ne, to što sam krio godine. To godina krio godine.